derin saray bir kesin kesin bedenimizde. Beden iştikler hiç kesmeden bu şeker yemeyeyim. Thank you. Thank you. میان مهربان چشم آن ابرو کمان